صبح بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خدایی که همیشه کنار ماست و هیچ وقتم تنهامون نمیذاره. سلام به روی ماه شما بچه های نازنینم، انشالله که حال و روزتون خوبه، الهی شکر. راستی بچه ها، شما دوست دارین به دیگران، به اونایی که احتیاج به کمک دارن کمک کنین؟ به نظرتون تو این روزا ما چجوری میتونیم به دیگران کمک کنیم؟ خب قصه امشب رو که اسمش کمک های مردمیه بشنوین و ببینین پریا و پارسا چجوری تو این روزها به دیگران کمک میکنه. پریا و پارسا خواهر و برادرن، دو قلوان. اون دوتا خیلی مهربونن، قراره برن کلاس دوم. مامانشون بهشون گفته بود که فردا با هم میرن بازار تا لوازم و تحریر بخرن. آخه چند روز دیگه مدرسه ها باز میشد. پریا و پارسا خیلی خوشحال بودن که قراره برن کیف بخرن، کفش و نمیدونم لوازم و تحریر بخرن، مثل دفتر و پاککن و چیزای دیگه. اون روز صبح اونا خیلی زود آماده شدن و با مادر رفتن بازار و یه عالمه چیز خریدن. وقتی داشتن می اومدن خونه، کنار مسجد محلشون غرفه بزرگی بود، پر بود از چی؟ بسته های کوچیک و بزرگی که کادو شده بود. پریا با تعجب از مامانش پرسید: مامان، اون کادوها که روی اون میزه چیه؟ یعنی شب که ما بیایم مسجد اونا رو به ما هدیه میدن؟ مادر گفت: نه عزیزای من، اونا کمک های مردمیه. پارسا گفت: کمک های مردمی یعنی چی؟ مادر گفت: خیلی از بچه ها هستن که مثل شما قراره برن مدرسه و مثل شما احتیاج به دفتر و مداد و پاککن دارن، اما خانواده هاشون نمیتونن برای بچه ها همه اون وسائل رو تهیه کنن. اون وقت بچه های خوبی مثل شما که یه عالم دفتر و مداد و پاککن دارن، مقداری از اونا رو میارن اینجا به عنوان هدیه برای دوستانشون. اون آقا هم که پشت میز نشسته هدیه ها رو جمع میکنه تا بعد ببرن در خونه نیازمندان و به بچه ها هدیه بدن. پریا و پارسا نگاهی به هم کردن، بعد نگاهی به دفتر و مداد و لوازم و تحریری که خریده بودن، بعد دوتایی به مامانشون گفتن: مامان، اجازه هست ما هم کمک کنیم؟ خب اونام مثل خواهر و برادر ما هستن دیگه. مامانشون با مهربونی گفت: بله، چه کاری از این بهتر، منم کمکتون میکنم تا هرچی از این لوازمی رو که براتون خریدم و دوست دارین هدیه بدیم. بله، اونا رو کادو میکنیم، بعد شب که خواستیم بیای مسجد کادوها رو میاریم و تحویل میدیم. عزیزای من، پریا و پارسا وقتی به خونه رسیدن نصف بیشتر چیزهایی رو که خریده بودن جدا کردن و گذاشتن کنار، بعد با کمک مادر اونا رو کادو کردن. پریا کیف نوی رو هم که گرفته بود کادو کرد، پارسا هم کتونی نوی رو که خریده بود. بله، خلاصه هر دوشون گفتن: ما از همون کیف و کفشی که داریم استفاده میکنیم، هنوز سالم و خوبن. نزدیک اذان که شد اونا با پدر و مادرشون رفتن به مسجد. اول کادوها رو دادن به اون آقایی که پشت میز نشسته بودن. آقا از اونا تشکر کرد و به هر کدوم یه شکلات داد. به به. بعد مامان حلوایی رو که درست کرده بود گذاشت روی میز که پر از چای صلواتی بود تا هر کی به مسجد میاد نوش جان کنه. بله عزیزای من، این روزا بله سال جدید تحصیلی به زودی میاد و شما میرین مدرسه. خوش به حالتون. منم یاد قدیم میفتم که کوچولو بودم چقدر دوست داشتم برم مدرسه. بله شما هم حتما کیف و کفش و لوازم و تحریر تهیه کردین. امیدوارم مثل دوتا گل قصه ما شما هم لطف میکنین و مقداری از لوازمی رو که براتون اضافه است و بهش احتیاج ندارین به دوستانتون، به خواهرا و برادرای دینیتون میبخشین. هزاران آفرین به شما. خدا نگهداره همگیتون.